بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا السماء انشقت, جب آسمان پھٹ جائے گا. واذنت لربها وحقت, اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور یہی اس کا حق ہے. واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت, اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو اس میں باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی. واذنت لربها وحقت, اور اپنے رب کا حکم مان لے گا اور یہی اس کا حق ہے. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. اے انسان, تو تکلیف برداشت کر کے کشاکشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے, پھر تو اسے ملنے والا ہے. فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا, پھر جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اسے جلد ہی آسان سا حساب دے دیا جائے گا. وينقلب الى اهله مسرورا, اور وہ خوش بخوش اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا. وَيَصْلَى سَعِيرًا, اور بھٹکی بھی آگ میں جا پڑے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ, یقیناً وہ دنیا میں اپنے اہل خانہ میں بڑا خوش تھا, اسے سمجھا تھا کہ وہ قطعاً ہمارے پاس لوٹ کرنا آئے گا. بلى ان ربه كان به بصيرا, فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق, بس میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے اس کی قسم کھاتا ہوں, اور چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ ماہ کامل بن جاتا ہے. لتركبن طبقا عن طبق, تم ایک حالت سے اگلی حالت کو ٹکتے چلے جاؤ گے. فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ, بلکہ کافر لوگ تو الٹا جھٹلاتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دلوں میں سنبھالے ہوئے ہیں. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, لہذا انہیں اللہ عذاب کی بشارت دے دیجیے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ, البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے جو کبھی مختلف نہ ہوگا.